สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปครับจากสายของคุณพยัคฆ์ครับคุณพยัคฆ์มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นการเกิดขึ้นในเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพิธีล้างป่าช้าครับที่ได้ไปพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างใช้ชื่อเรื่องว่าฝืนใจธรรมเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณพยัคฆ์ครับสวัสดีครับคุณพยัคฆ์ ครับสวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมแหมต้องบอกว่าชื่อนี่ดูมีพลังมากคุณพยัคฆ์ ครับผม นะฮะคุณพยัคฆ์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ผมอยู่ที่จังหวัดสระแก้วครับอำเภอรามเทพครับ อยู่ที่สระแก้วนะ ครับผม นะฮะคุณพยัคฆ์อันนี้เป็นการครั้งแรกเป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่า ใช่ครับพี่เป็นครั้งแรกคร ับ พ ี่นะปกติตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับ ก็ฟังครับฟังใน YouTube ครับฟังแห้งตลอดครับ ฟังย้อนหลังมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับตอนที่ไปทำพิธีล้างป่าช้าแต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ฝืนใจทำ ใช่คร ับ พี ่เกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้คุณพยัคฆ์ไปเจออะไรมา คือผมได้มีโอกาสเดินทางนะครับไปล้างป่าช้าเป็นการล้างป่าช้าเฉพาะกิจของจังหวัดนึงครับอยู่ใกล้จังหวัดสระแก้วนะครับก็ในสุสานเขาศพเยอะมากครับก็คือการเปิดเฉพาะกิจเนี่ยมันไม่ได้เปิดขึ้นแบบเป็นเอาได้ไงเป็นเหมือนงานที่เกิดขึ้นภายใน10ปี20ปีหนึ่งตัวจะมีการล้างป่าช้า1ครั้งนะครับ ค ือนี่เป็นการล้างป่าช้าเฉพาะกิจคือว่าพอมีศพเยอะขึ้นเยอะ ๆ ๆป่าช้าไม่สามารถบรรจุศพได ้ คือเต็มนะครับก็เขาจะเปิดการล้างเฉพาะกิจขึ้นมาพอผมก็เลยได้ไปร่วมคือว่าได้รับคําเชิญจากพี่ๆน้องๆในสายการล้างป่าช้าก็เลยได้เข้าไปร่วมโดยที่เกิดไปเป็นการส่วนตัวคือผมไปด้วยตัวเองไปเองแล้วการล้างป่าช้าเนี่ยกำหนดล้างก็คือทั้งหมด5วันแต่ผมน่ะไปทำแค่2วัน คร ับ ก็ได้ไปร่วมพอถึงงานก็เข้าไปร่ว ม ปกติเนี่ยคือการล้างป่าช้าเนี่ยก่อนที่เราจะล้างเราต้องกินเจก่อน คร ับ นะครับกินเจก่อนฟังสวดก่อนคือทำทุกอย่างมีการรดน้ำมนต์คือวันนั้นผมไปถึงผู้ผมทำเลยโดยที่ผมไม่ได้ผ่านพิธีการตรงนี้เลย เดี๋ยวผมถามก่อนที่บอกว่าฝืนใจทำในที่นี้เนี่ยณตอนนั้นเราคิดยังไงเราถึงไปร่วมล้างป่าช้าในครั้งนี้ จริงๆพี่แจ๊คผมเป็นคนล้างป่าช้าอยู่แล้วครับพี่คือในการล้างป่าช้าเนี่ยครับในไม่ว่าจะเป็นสายเม้งใกล้ๆหรือว่าผมไว้นะครับในการล้างป่าช้าเนี่ยหรือว่าจะเป็นมูลที่อื่นๆนะครับหรือว่าเปิดล้างป่าช้าเราก็จะมีการเข้าร่วมพิธีกรร ม โดยที่ว่าถือเอาความสะดวกเป็นหลักคือว่าในงานไหนเราไปได้เราก็ไปนะครับในงานไหนเราไปไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปแต่ในหลายที่ที่ว่าส่งเทียบเชิญมาหานะก็คือว่ามีหลายที่นะครับที่เขาส่งเทียบเชิญมาคือว่าให้ไปช่วยทำพิธีกรรมส่วนในส่วนนี้ซึ่งการล้างป่าช้าเนี่ยหลายๆคนก็คือจะมองว่าเป็นการขุดหลุมขึ้นมาจะเหลือแต่โครงกระดูก สัญญาณคุณพยัคฆ์ไม่ดีฮะคุณพยัคฆ์ครับ ครับผม คุณพยัคฆ์สัญญาณมันตอนนี้มันขาดให้หายนิดนึง พี่แจ๊คได้ยินผมไหมคร ับมันขาดให้หายนิดนึงฮะเหมือนกับว่ามัน แป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเดินออกจากห้องแป๊บนึง ครับฮะน่าจะเป็นที่สัญญาณน่าจะอยู่ในห้อง พี่จะได้ยินนะครับพี ่โอเคมาละ ก็คือว่าผมก็ได้ไปร่วมนะครับรัดเข้าขั้นตอนถือว่าผมได้เข้าไปร่วมก็คือว่าได้รับคำเชิญจากพี่น้องในหน่วยงานล้างป่าช้าครับก็เราเข้าไปร่วมซึ่งปกติเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนล้างป่าช้าอยู่แล้ว ค ือเราเดินพิธีกรรมเรื่องการล้างป่าช้ามานานแล้วในการฝืนใจทำเนี่ยครับในจุดประสงค์ที่ผมบอกว่าฝืนใจทำเนี่ยคือว่าผมได้ไปทำศพนึงคือคนส่วนใหญ่ในการล้างป่าช้าเนี่ยเขาจะคิดว่าขุดหลุมขึ้นมาเป็นกระดูกแห้ง ๆ ก็เอามาปัดมาขัดนะครับเรียงให้สวยแล้วก็เอาเงินวางอะไรอย่างเงี้ยครับทำบุญทำอะไรร่วมกับศพไปแล้วคือเสร็จมันจะมีหน้างานอีกส่วนนึงซึ่งเป็นศพที่ยังสดอยู ่ พี่แจ๊คบอกไหมครับศพที ่ ย ัง สดอยู่ไม่ว่าจะตาย1เดือน2เดือ นคือศพที่สดที่สุดที่ผมทำมาเนี่ยตาย3วัน โอ้โหสดมาก นะครับก็คือสดมากก็คือเราก็เริ่มทำผมก็ทำศพก็คือว่าชุดที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยศพสดเยอะมากพี ่ สดเนี่ยเยอะมากเลยเปิดขึ้นมาเยอะหลายศพมากเลย คร ับ แล้วคนที่ทำอยู่เนี่ยมีอยู่ประมาณ10กว่าคนที่ทำในเขาเรียกว่าทำในสแลนนะครับ คนที่ทำในสแลนเนี่ยทำอยู่ประมาณ10กว่าคน ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เข้าไปร่วมตรงนั้นการทำแบบนี้พี่มันแรงอยู่แล้วสำหรับคนที่ขวานอนเนี่ยมันถือว่าเป็นแรงมันแรงมากอยู่แล้วแล้วสำหรับผมไม่ได้ไปลดรอนศรัทธาของคนที่จะไปร่วมงานรับประชานปีนี้นะครับ ค ือผมแค่บอกในหน้างานในส่วนที่ว่าผมทำปรากฏว่าผมก็ทำของผมเสร็จเรียบร้อยละคือไม่ว่าจะเป็นขอโทษนะพี่คือตัดหัวตัดแขนนะครับเลาะผ่าที่โครงกระดูกแล้วก็สันหลังมาเชิงการจนถึงขาจนถึงเท้าถึงมือคือผมทำได ้ ก็คือหนึ่งศพเนี่ยจะใช้คนประมาณ 4-5 คนใช้เวลานานครับพี่ในการเลาะปรากฏว่ามีศพนึงคือว่ามีผู้ชายต่างศาสนาพี่เขาศาสนาอิสลามแต่เขาอยากเข้ามาร่วมในงานล้างประชาซึ่งมันโอเพ่นอยู่แล้วพี่มันเปิดอยู่แล้วมันไม่มีใครห้ามกันได้หรอกคือคุณมีศรัทธาคุณจะเข้ามาทำมันเป็นการคงอสุภะกรรมฐานในตัวพอเสร็จปุ๊บก็เขาทำปรากฏว่าเขาทำไม่ได้พี ่ เพราะว่าหนึ่งประสบการณ์ไม่มีพี ่ ครั้งแรกมาถึงปุ๊บคุณโดดข้ามเหมือนเราเรียนนะพี ่ อนุบาลมาประถมถึงมามัธยมแล้วพี ่ อยู่ดีคุณโดดมามัธยมโดยที่คุณไม่ได้ผ่านอนุบาลมาก่อนค ุ ณไม่มีความรู้เขาตัดสันหลังนะพี่คือเละเทะไปหมดเลย ค ือมันไม่เป็นรูปกระดูกมันไม่ตัดตามร่องกระดูกแล้วที่สำคัญคือเขาไม่สามารถเอาหัวออกจากตัวได้ปรากฏว่าศพนั้นก็ถูกทิ้งไว ้ ผมทำผมจนเสร็จแล้วพี่ก็อยู่ช่วงเย็นแล้วล่ะเพราะว่าศพมันเยอะก็ทำไปถึงช่วงเย็นแล้วปรากฏว่ามีศพเนี่ยครับพี่ที่ว่ายังไม่ได้ทำผมก็เลยต้องเข้าไปทำพอผมเข้าไปทำแล้วพี่ปรากฏว่าในเซนส์ของผมเนี่ยถ้าผมสัมผัสศพแล้วเนี่ยมีอาการที่ว่าผมปวดหัวเวียนหัวหรือว่ามีอาการรู้สึกที่ไม่ดีพี่ผมจะไม่ทำเลย คร ับ เพราะว่าของพวกนี้ทำแล้วมีทั้งผลดีและผลเสียแต่มันไม่มีคนทำพี ่ เราก็ต้องฝืนใจนี่คือประเด็นเริ่มต้นนี่คือว่าคำว่าฝืนใจทำพอเราเริ่มทำลงไปพี่ตัดหัวเขาออกมาผมนั่งทำหัวเองเพราะว่าหัวเนี่ยละเอียดในการเอามันสมองออกมาละเอียดมากมีงานละเอียดแล้วผมก็เลยตัดส่วนอื่นแบ่งให้คนอื่นเขาทำไปนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ละเอียดก็คือมือและเท้าจะเป็นกระดูกเล็กๆนะพี ่ คือต้องใช้ความชำนาญในการเลาะปรากฏว่าผมรู้สึกไม่ดีแล้วพี่ผมรู้สึกว่าโอ้ผมเวียนหัวมากลากยาวจนถึงประมาณเกือบสองทุ่มพี ่ ซึ่งป่าช้าเนี่ยเย็นมาเนี่ยประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยคือเขาจะปิดแล้วพี ่ เห็นละแห่กระดูกกลับละนอกจากที่แบบศพตกค้างจริงคือว่าเขาไม่สามารถหยุดพิธีซ้ำได้เขาต้องทำศพให้เสร็จในการที่เขาขุดมากี่หลุมก็ช่างพี่มันไม่สามารถว่าเอ้ยทำไม่เสร็จพรุ่งนี้มาทำใหม่ไม่ได ้ คุณต้องทำให้เสร็จไม่ว่ายังไงก็ช่างคุณต้องทำให้เสร็จลากยาวจนถึงสองทุ่มพี ่ กว่าจะแห่กระดูกกลับที่ตัวก็ประมาณสองทุ่มปรากฏว่านะผมก็ทำกันจนเสร็จแต่ผมรู้สึกไม่ดีมากตั้งแต่ที่ทำมาละผมก็โอเคล้างมือล้างอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมก็กลับไปที่พักเราไปด้วยตัวเองเราไม่ได้ขอในนามมูลนิธิไม่ได้ขอในนามใครไปเราก็ไปเปิดห้องพักเองปรากฏว่าจังหวะที่นอนอยู่พี่ผมนอนอยู่คนเดียวผมไม่มีใครไปด้วยคือว่าผมไปด้วยตัวเองคือขับรถไปเองพอถึงที่พักปรากฏว่าตั้งแต่พนักงานรีเซพชันนะพี่เขาก็ถามว่าพี่มีใครตามมาอีกคนหรือเปล่าครับพี่ตามกี่คนผมบอกผมมาคนเดียวผมมาคนเดียวครับอ๋อค่ะค่ะค่ะเขาก็ทำหน้าแล้วชะโงกไปมองหลังนะพี ่ แต่ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็คือว่าโอเคไม่เป็นไรคือในสายเราเนี่ยเรื่องผีเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วเราไม่ได้ไปเครื่องไงพี่มันคือมันไม่ได้อยู่แบบจนเรากลัวจนขนาดว่าเราอยู่ไม่ได้อะไรพี่คือเขาก็เฉยเฉยเราก็โอเคผ่านไปปรากฏว่าคือห้องน้ำพี่มาอาบน้ำเปิดห้องน้ำอาบน้ำคือดูนะพี่คืออันดับแรกของคนเราเนี่ยพี่ไปนอนต่างที่พี่เปิดโรงแรมมาปุ๊บหนึ่งคือคุณเข้าดูในห้องน้ำคุณเดินออกดูระเบียงคือสำรวจห้องนะพี่ผมก็โอเคสำรวจเรียบร้อยผมก็เดินเข้าไปในห้องน้ำผมก็อาบน้ำคือเนื้อตัวเรามันเหม็นหมดแล้วก็อาบน้ำจังหวะที่อาบน้ำพี่มันเหมือนมีคนนะพี่ถีบประตูห้องที่ผมนอน อ ะถีบใช้คำว่าถีบเลยนะพี่เพราะว่ามันดังมากมันไม่ได้เคาะก๊อกก๊อกนะพี ่ มันถีบตึ้มตึ้มเงี้ยมาสองทีผมก็เอะใจว่าใครแล้วมันมีตาแมวพี่ผมก็เดินมาโดยที่ไม่ได้ใส่ผ้าชุดตัวคือตัวเปียกช่างมันเพราะเรานอนคนเดียวเราไม่ได้หายใครเราอยู่ในห้องคนเดียวเราปิดประตูปิดหน้าต่างหมดผมก็มาดูที่ตาแมวก็ไม่มีใครดิไม่มีใครโอเคผ่านไปคงจะเป็นห้องอื่นหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราคิดว่าไม่สนใจเรื่องผีเรื่องอะไรพี ่ ปรากฏว่ากลางคืนนอนพี่ก็มันเหมือนกับมันตรงข้างเตียงพี่ทางด้าน ทางด้านซ้ายมือพี่ก็คือเราหันหน้าเข้าหาโทรทัศน์นะพี่โทรทัศน์อยู่ปลายเท้าเราห้องน้ำก็อยู่ข้างโทรทัศน์ประตูทางเข้าห้องน้ำอยู่ข้างโทรทัศน ์ ทางด้านซ้ายมือเราจะเป็นประตูเป็นกระจกพี่กระจกข้างบ้านอะไรใหญ่ๆเลยแล้วก็มีผ้าม่านติดอยู่พอนอนได้สักพักหนึ่งก็คือนอนดูโทรทัศน์ไปแล้วก็เอกใจพี่มันเป็นเหมือนแสงเงาข้างนอกอะพี่มันส่องเข้ามานะข้างนอกเขาเปิดไฟแต่ในห้องผมปิดไฟแล้วผมมีแค่โทรทัศน์เครื่องเดียวมันเหมือนมีคนเดินอยู่ริมระเบียงผ ม ก็ผมนอนอยู่ชั้นสามนะพี ่ ผมนอนชั้นสามแล้วระเบียงอะพี่มันเป็นโค้งโค้งออกไปพี่คือมันเป็นในตรงระเบียงมันเป็นโค้งมันไม่ได้เป็นระเบียงที่เชื่อมต่อกับห้องอีกห้องนึงคือมันไม่สามารถเดินข้ามมาได้พี่ถ้าเดินข้ามคือคุณต้องโดดข้ามเข้ามาก็เลยเอกใจผมคิดแล้วในใจแล้วสงสัยเป็นวันนี้แน่เลยเป็นผู้ชายคนนี้แน่เลยแล้วศพเนี่ยเป็นศพผู้ชายอายุมา30กว่าปีพี ่ ที่ผมรู้เพราะว่าผมดูที่สายข้อมือพี่สายข้อมือของคนป่วยผู้ชายคนนี้ประสบอุบัติเหตุมาพี ่ ขาหักแขนหักนะพี่แล้วก็มีกระดูกซี่โครงหักคอหักปรากฏว่าผมรู้ว่าต้องเป็นเขาแน่นอนเลยผมคิดในใจว่าผมทำให้แล้วนะผมตั้งใจทำให้ผมทำให้ดีที่สุดก็คือว่าโอเคผมมาทำให้แล้วนะคุณต้องการอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคุณมาบอกผมผมก็ท้าหรือผมบอกคุณมาบอกผมก็ได้ถ้าคุณอยากได้อะไรพี่พอหลังจากที่ผมคิดผมพูดออกมาเลยนะพี่ผมคือพูดออกมาปุ๊บเสียงประตูกระจกอะพี่ประตูห้องไอประตูตรงที่ระเบียงอะพี ่ ประตูกระจกนี่ระเบียงอะเสียงมันเลื่อนเปิดพี่มันเลื่อนเปิดเองพี่แต่มันเปิดไม่เยอะนะมันเปิดมาสอกนึงอะพี ่ ฟู่แล้วมันมีลมพัดเข้ามา อุ้ยมันเปิดเองเนี่ยนะ ใช่พี ่ครับ ชั้น3แล้วพี่ไม่มีคนอยู่นะประตูเปิดเองพี ่ ผมว่าโอเคผมบอกว่าโอเคไม่เป็นไรอย่ามาอย่างนี้ผมไม่ชอบ คร ับไอ้ถามว่ากลัวไหมผมไม่ได้กลัวเราก็หยิบเขาเรียกว่าโคตรหูนะพี่หูยาวพี่เราก็หยิบมาคาดเอวเอาไว้ที่จังหวะที่นอนก็คือนอนตอนนี้ปกติละก็คือได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กตรงริมระเบียงตลอดพี่แต่ผมว่าโอเคไม่ใส่ใจเพราะพรุ่งนี้ผมต้องมีงานอีกหนึ่งวันซึ่งงานตรงนี้มันเหนื่อยเพราะว่ามันต้องอยู่กลางแดดแล้วมันอยู่ในชะแลนคือมันล้อมรั้วลมมันไม่เข้ามันเหนื่อยพี่เราก็ถือว่าเรามาเอาบุญโอเคเขารีบนอนพอนอนเสร็จปุ๊บพี่ประมาณ2:00 กว่าพี่รู้สึกอึดอัดพี่รู้สึกอึดอัดมากเลยแล้วรู้สึกเจ็บหน้าอกพี ่ ไอ้ผู้ชายคนนี้พี่มันมากระทืบหน้าอกผม โอ้โห ตัวที่ผมนอนอยู่พี ่ กระทืบหน้าอกผมกระทืบมา3 ทีพี่ผมรู้สึกว่าโดนกระทืบไป3 ทีผมก็ทำไงนะผมว่าแบบเราไม่สามารถขยับตัวได้พี่เราก็ได้ลืมตาดูเขาแต่ผมรู้นะว่าผมไม่ได้หลับตอนนั้นนะคือผมเห็นเนี่ยในสิ่งที่ผมเห็นนะผมไม่ได้หลับจังหวะที่เขากระทืบผมก็มองหน้าเขาก็ชี้หน้าหาผมแล้วเขาก็พูดผมคำนึงว่ามึงมาทำกูทำไม อ้าว ทำไมมึงต้องมาทำกู เอางงสิทีนี้เออ ใช่พี ่ครับ พอบอกคำนี้ขึ้นมาปุ๊บผมก็บอกว่าผมก็เขาพูดกูพูดมึงผมก็พูดกูพูดมึงกับเขาเหมือนกันว่าอ้าวขอโทษไอ้นี่อันนี้ผมขอโทษนะพี ่ กูมาช่วยมึงกูมาเอามึงออกจากหลุมปลดปล่อยให้มึงไปฟังพระให้มึงได้รับส่วนบุญมึงต้องการอะไรอีกในเมื่อกูมาช่วยมึงแล้วมึงไม่ถูกใจใครทำให้มึงก็ไม่ถูกใจเขาบอกว่าตอนแรกเขาเลยบอกว่าทีแรกที่มึงหันกูทำไมมึงไม่มาหันเองมึงให้มันหันกูทำไมมันหันมันรับมึงให้มันหันกูทำไมกูบอกว่ากูไม่รู้ใครที่มาหันมึงกูไม่รู้ก็คือเราคิดในใจนะพี่ก็คือเราตอบในใจอย่าง เวลาคุยกับเขาณตอนนี้คือหมายถึงว่าเราคุยกับ เขาแล้วล่ะเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใจเย็นเจ็บจริงไหมเจ็บจริงไหมพ ี่ช้าๆคุณพยักฟังผมบ้างณตอนนั้นที่เราคุยกับเขาเป็นกิจจลักษณะเนี่ยคือคุยกับเขาในใจไม่ได้เปล่งเสียงออกมา ใช่พี่ในใจพี่คือเราเปล่งไม่ได้พี่เราไม่สามารถได้มันไม่พูดไม่ได้พี่มันอู้อ้าวมันอู้อย่างเงี้ยพี่ เ ราไม่สามารถพูดมาเป็นคำได้เราก็ต้องพูดในใจเราต้องสื่อสารกับเขาอย่างนั้นได ้ ปรากฏว่าพี่สิ่งสุดท้ายที่เขาทำบอกว่าเขาบอกผมไว้นะว่ามึงทำกูเราคืนให้หมดผมก็บอกอ้าวถ้าทำอย่างนี้มันหมายความว่าไงมึงจะมาทำยังไงคือเขาจะเอาคืนผมยังไงมึงหันกูจะตามไปหันมึงเขาบอกผมอย่างนี ้ ผมก็อ้าวไม่พูดพาดนำเพลงผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้าเกิดมึงทำนี้กูจะแช่งมึงผมบอกกูจะแช่งมึงถ้ามึงทำมึงยังไม่หยุดกูก็จะแช่งมึงผมก็เริ่มด่าพี่ผมก็เริ่มแช่งแช่งไม่ได้สักพักหนึ่งปุ๊บผมก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าอยู่ในการในงานล้างประชาพี่เป็นองค์โพเซียนโจซือนะองค์เทพแปดเซียนนะพี ่ ก็นึกถึงองค์เทพแปดเซียนก็ได้สักพักหนึ่งปุ๊บมันก็หายไปพี ่ จังหวะที่หายไปก็รู้สึกตัวบางทีก็ประมาณตีสองกว่าเกือบตีสามละตอนที่เจ็บหน้าอกอะพี่รู้สึกตัวอีกทีคือว่าตอนนั้นผมไม่ได้หลับอะพี ่ แล้วมันในปลายเท้าผมอะเลยจากโซทัชที่เป็นจอแบนแขวนผนังไว้นะพี่ขั้นไปด้านบนจะมีนาฬิกาวงกลมอยู่พี่เป็นนาฬิกาเหมือนกับเป็นนาฬิกาแขวนผนังนะพี ่ ผมก็ดูอยู่ผมมองเห็นทุกอย่างพี่แต่ว่าผมไม่ขยับผมขยับตัวไม่ได ้ ปรากฏว่าผมก็ลุกขึ้นมาได้พี่ผมเจ็บหน้าอกมากเลยเจ ็ บมากเจ็บเหมือนใครกระทืบผมจริงผมก็เดินเข้าไปในห้องน้ำที่เปิดไฟตรงหน้าอกผมพี่มันเป็นรอยเท้าคนนะพี ่เ หยียบที่หน้าอกผมอยู ่เหรอ ผมโอ้โหเจ็บพี่เจ็บแล้วเจ็บมากเจ็บเหมือนคนกระทืบเราจริงๆอะพี ่ ปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นพี่ผมก็ไปทำพิธีปรากฏว่าเซนเซอร์เขาบอกว่ามีวิญญาณตามผมอยู ่ นั่นเลยให้ทำพิธีพอเขาทำพิธีก็คือถึงออกเนี่ยครับเรื่องเนี่ยคือ ผมก็จะมาบอกอีกอย่างนึงว่าการทำศพนะครับสำหรับคนที่จะไปล้างป่าช้าในปีนี้นะครับที่ว่ามีที่ขอนแก่นกับพัทยาสองที่นะครับ ครับครับ ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่าเราไม่สามารถทำได้หรือว่าเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจกับศพนี ้ เราอย่าไปทำนะครับเพราะว่าการล้างป่าช้าเนี่ยมีทั้งผลดีและผลเสียนะครับ คือบางคนที่เขาห่วงสังขารคนที่เขายังรักสังขารเขาอยู่พอเราไปทำเขาเหมือนกับเราไปกันแกล้งเขาไปทำร้ายเขาแต่จริงๆแล้วเจตนาเราคือมาช่วยเพื่อปลดปล่อยเขาแต่เขาบางคนเขาก็ไม่รับฟังผีก็เหมือนคนครับมีทั้งผีดีและผีไม่ดีนะครับ อ ันนี้คุณแจ็คผมนอกเรื่องนิดนึงใช่ไหมคุณแจ็คจำตอนที่คุณแจ็คไปออกรายการรายการหนึ่งรายการทีวีรายการหนึ่งที่ว่ามีการจับปอบที่หนองแวงได้ไหมหนองม่วงได้ไหมครับ ครับที่กาฬสิน ธุ์ไม่ อ๋อที่สักแก้วโอเคจำได้ฮะ ผมเป็นหนึ่งในคณะทรงที่อยู่ตรงนั้นนะ คร ับแต่ผมไม่บอกพี่ว่าพวกผมไม่มีการรับเงินจริง รู้เข้าใจเพราะว่าเขาจะเป็นการเชิญ ข้าวนะครับพี่ที่พวกผมเอาไปพวกผมเตรียมแม้กระทั่งข้าวน้ำไปกินกันเองเพราะว่าผมไม่กินของไหว้นะครับ ค ือส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นหนึ่งในคณะทรง เพราะว่าตอนนั้นน่ะข่าวเนี่ยเหมือนกับว่าจะโจมตีในส่วนของคณะทรงว่าเฮ้ยมีการไปรับเงินจากชาวบ้าน ใช่ครับ ณตอนนั้นที่เป็นข่าวนะครับแต่ผมได้ฟังแล้วได้ฟังจากทางชาวบ้านที่เขาเล่าให้ฟังได้ฟังจากหลายๆทางเนี่ยผมเชื่ออย่างนึงว่าทางมูลนิธิอ่ะมูลนิธิที่เป็นมูลนิธิจริงๆอ่ะนะครับเขาไม่มารับเงินอย่างนี้หรอก ใช่ครับ เ ออแล้วผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียคือไม่มีสินรางวัลค่าจ้างจากทางมูลนิธิ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันนั้นที่ผมรู้นะคือทางมูลนิธิเนี่ยก็ทำพิธีในการไปเก็บวิญญาณเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะไม่ได้ไปเจาะจงในการจับปอบ ใช่ครับ เออ ซึ่งชาวบ้านเขาอุปโลงมาเองว่าเขาไปจับปอบ เออนั่นแหละคือชาวบ้านเขาคิดไปเอง จับวิญญาณล่อนเล่ที่อยู่ภายในหมู่บ้าน ผมเคยเข้าไปร่วมงานลักษณะแบบนี้นะครับในการไปเขาเรียกว่าไปเชิญวิญญาณเร่ร่อนที่อยู่ตามศาลร้างตามแยกต่างๆที่ระยองถ้าผมจำไม่ผิดผมเห็นวิธีการทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการปัดรังควานเป็นการเอาสิ่งไม่ดีออกให้ชาวบ้านสบายใจผมว่าเป็นกุศโลบายอย่างนึงอย่างเงี้ยดีชาวบ้านจะได้ไม่ต้องคิดกังวลว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันมีผีอยู่มันมีอะไรบางอย่างทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอยู่อะไรอย่างเงี้ย ครับผม เอออ๋อตัวของคุณพยัคฆ์อยู่ในมูลนิธินั้น ใช่ครับพี่ผมเป็นคณะทรงครับอยู่ในมูลนิธินะคร ับ เออนะครับคือต้องบอกว่าการล้างป่าช้านะผมเคยเข้าไปร่วมเหมือนกันแต่ตัวผมเองเนี่ยคือด้วยอะไรหลายอย่างอย่างที่คุณพยัคฆ์บอกว่าการที่จะเข้าไปร่วมงานพิธีล้างป่าช้าเนี่ยต้องมีการกินเจก่อนทั้งหมด7วันอะไรก็ว่ากันไปวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็เลยไม่อาจที่จะไปจับศพไม่กล้าที่จะไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับศพได้แค่เดินดูเพราะว่านั้นไปถ่ายทำรายการ ต่อครับพี ่เออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปทำอะไรพวกนี้อยู่ในกฎกติกาตามที่ทางสถานที่ต่างๆเขาวางเอาไว ้ครับพี ่นะ อย ่ างที่ถ้าเกิดว่าพี่ที่ถ้าเกิดพี่ว่าไงก็เรียนเชิญนะพี่ขอนแก่นกับพัทยาพี่สองที่ใกล้ๆเผื่อได้ไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกัน ได้ครับถ้ามีเวลามีโอกาสจะไปการล้างป่าช้าการเข้าไปร่วมงานอย่างนี้ได้บุญเยอะนะคุณผู้ฟังนะนะครับได้ครับคุณพยัคฆ์ยังไงขอบคุณมากๆนะ โอเคครับพี่ นะ คร ับ ขอบพระคุณครับ ครับพี่ครับ สวัสดีครับ